شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه، خیلی زیاد. سلام بچه های خوبم، دختر قشنگم، پسرای نازنینم، انشالله خوب باشین. الهی که همیشه سلامت باشین. بچه ها، امشب شب شهادت 11 امام خوبمون آقا امام حسن عسکری علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و خانواده های محترمتون تسلیت میگم. براتونم یه قصه دارم. یه قصه مربوط میشه به یه دختر گلی به اسم نرگس کوچولو. نرگس کوچولو یه تصمیم بزرگ گرفته. بگیم چه تصمیمی؟ الان براتون میگم. اسم قصه‌مونم هست تصمیم بزرگ. نرگس کوچولو دختر خوبی بود، خیلی هم مهربون و باهوش بود. اما بچه ها، تازگی و نرگس کوچولو قصه ما هرچی که می شد زودی قهر می کرد. تو خونه یا تو مدرسه فقط کافی بود کسی کاری بکنه یا چیزی بگه که نرگس کوچولو دوست نداشته باشه. اون وقت زودی ناراحت می شد و قهر می کرد. روزی از روزها نرگس کوچولو قصه ما به مدرسه رفته بود. اون روز سر کلاس نرگس چیزی رو اشتباه نوشت. برای همین میخواست با پاک‌کن اشتباهاشو پاک کنه. ولی بچه ها، هرچی دنبال پاک‌کنش گشت پیدا نکرد. با خودش گفت پاک‌کنم چرا نیست؟ بعد یه دفعه یادش افتاد که آخرین بار دوستش مریم پاک‌کنش رو گرفته بود. نرگس رفت سراغ مریم و گفت مریم خانم، پاک‌کن منو بده. مریم گفت پاک‌کن تو که دست من نیست. نرگس گفت من خوب یادم پاک‌کنم رو گرفتی، حتما میخوای مال خودت باشه، واسه همینه که نمیخوای به هم پس بدی. بله بچه ها، هرچقدر مریم گفت پاک کنه نرگس رو همون موقع بهش پس داده، نرگس کوچولو زیر بار نرفت که نرفت. آخر سرش هم به دوستش مریم گفت حالا که اینطور شد من باهات قهرم. آخه میدونین بچه ها، نرگس کوچولو پاک کنش رو که رنگش زرد بود خیلی دوست داشت. خلاصه اینجوری شد که اون به خاطر گم شدن پاک‌کن زردش از دست دوستش ناراحت شد. مثل همیشه قهر کرد و با مریم حرف نزد. چند روزی گذشت. یه روز که نرگس توی خونه بود و میخواست مشقای مدرسه‌ش رو بنویسه، در کیفش رو باز کرد. دفتر مشقش رو برداشت و خواست جامدادیش رو از توی کیفش بیرون بیاره که دفعه دید پاک‌کن زردش ته کیفش افتاده. نرگس پاک‌کن رو از ته کیفش برداشت. با دیدن پاک‌کن زرد نرگس خیلی خوشحال شد. آخه اون پاک‌کن رو خیلی دوست داشت. اما وقتی یادش افتاد به خاطر پاک‌کن با دوستش بد صحبت کرده و با اون قهر کرده و از اینکه زود قضاوت کرده، خیلی ناراحت شد. حالا نمیدونست باید چی کار بکنه. میخواست به دوستش بگه اشتباه کرده. میخواست از مریم معذرت خواهی کنه، اما خجالت میکشید. در همین موقع مامانش اومد. وقتی مامان دید نرگس کوچولو ناراحته، گفت دخترم چی شده عزیزم، چرا ناراحتی؟ نرگس ماجرای گم شدن پاک‌کن و قهر کردن با مریم رو تعریف کرد. مادر گفت دخترم دلت میخواد که دوباره با دوستت آشتی کنی؟ نرگس گفت ولی خجالت میکشم، معلومه که دلم میخواد آشتی کنم. مامان گفت من فکری دارم، به نظرم خوبه برای دوستت یه هدیه کوچیک بخری، اینجوری اون خوشحال میشه و تو هم ساده تر میتونی دلخوری دوستتو برطرف کنی. نرگس کوچولو با شنیدن پیشنهاد مامانش خوشحال شد، گفت باشه، فکر کنم اینجوری بهتر بشه. نرگس و مادر برای مریم یه کتاب داستان خوب خریدن. فردای اون روز نرگس کوچولو کتابو به دوستش مریم هدیه داد و از اون معذرت خواهی کرد. مریم هم که دختر خیلی خوبی بود هدیه نرگس رو پذیرفت و با اون آشتی کرد. اما بچه های خوبم، از اون روز به بعد نرگس کوچولوی ما هم یه تصمیم بزرگ گرفت. اون تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت زود قضاوت نکنه و زودم قهر نکنه. آفرین به نرگس کوچولو، صد آفرین به شما. میدونین چرا؟ چون من میدونم شما بچه ها خیلی خوبین، خیلی مهربونین، هیچ وقت زود قضاوت نمی کنین، هیچ وقت هم علکی قهر نمی کنین. پس صد آفرین، نه هزاران آفرین به شما. امیدوارم که قدر دوستیاتون رو بدونین. دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.